Раздзел 18. Гэта і быў вялікі таемны замысел Тома. Вярнуцца дадому ўсім разам і прысутнічаць на сваім уласным пахаванні. Яны ў суботу дабраліся на бервяне да процілеглага берага, выйшлі на 5-6 міль ніжэй ад вёскі, начавалі ў лесе недалёка ад ваколіцы, ледзь золак прабраліся за дворкамі ў горад і добра выспаліся на царкоўных хорах сярод гурбаў зламаных лавак. У панядзелак раніцою, у часе снедання, цёця Поллі і Мэры былі надзвычайна ласкавыя да Тома і з ахвотай выконвалі ўсе яго жаданні. У часе гутаркі, вельмі жвавай, цёця Поллі сказала: «Бачыш, Том, я не кажу, што гэта не цікава прымусіць усіх мучыцца цэлы тыдзень, абы толькі вам было весела. Але мне вельмі прыкра, што ў цябе такое злое сэрца, і ты так мала мяне любіш. Калі ты мог пераплыць раку на бервяне, каб прысутнічаць на ўласным пахаванні, то ты мог бы зірнуць і ў хату, каб даць мне які-небудзь знак, што ты не памёр, а толькі ўцёк. Але гэта ты мог зрабіць, Том, — сказала Мэры. — І, вядома, зрабіў бы, каб гэта прыйшло табе ў галаву. Праўда, Том, ты зрабіў бы?» І тётя Поллі журботна усміхнулася. «Ну, скажы, зрабіў бы, каб гэта прыйшло табе ў галаву?» «Я не ведаю, гэта ж усё папсавала б». «Ах, Том, а я ўсё спадзявалася, што ты хоць трошкі любіш мяне», — сказала тётя прыкрым голасам, ад якога хлопчыку зрабілася няёмка. «Каб ты хоць падумаў аб гэтым. Не кажу ўжо, каб зрабіў, але ты нават і не падумаў. Ну, тётя, гэта яшчэ не бяда», — мяшалася Мэры. «У Тома ж наогул вецер у галаве. І ён заўсёды мае столькі клопату, што яму зусім няма калі думаць. Тым больш шкода. Сід падумаў бы. І Сід прыйшоў бы. Ах, Том, калі-небудзь ты пашкадуеш, што не стараўся хоць трошкі любіць мяне. Пашкадуеш, але будзе позна». «Ну, годзе, тётя, вы ж ведаеце, што я вас люблю», — сказаў Том. «Я лепш гэта ведала б, каб гэта хоць крыху было відаць з тваіх учынкаў». «Я цяпер вельмі шкадую, што мне гэта не прыйшло ў галаву», — сказаў Том тонам раскаяння. «Затое я хоць у вас не вас бачу. Гэта ж таксама чаго-небудзь варта». «Ну, не надта. Нават кошкі сняць. Але ўсё ж лепш, як нічога. Што ж табе снілася?» «А вось што. У сераду вечарам я сніў, нібы вы сядзіце ля ложка, а Сід каля вас на драўлянай скрыні, аля яго Мэры». «Што ж, мы так і сядзелі. Мы так заўсёды сядзім. Я рада, што хоць сон напомніў табе нашы прывычкі». «Потым мне снілася, што тут жа сядзіць маці Джо Гарпера». «Але ж яна і сапраўды была тут. Што ж табе яшчэ снілася?» «О, многа чаго. Ды толькі я цяпер слаба памятаю». «Ну, паспрабую спомніць. Няўжо не можаш?» «Яшчэ мне здалося ў васне, што вецер... «Прыпомні, Том, што зрабіў вецер?» Том прыціснуў пальцы да ілба і пасля хвіліны трывожнага чакання ўсклікнуў: «Успомніў, успомніў! Вецер пагасіў свечку!» «О, Божа! Далей, Том, далей!» «Потым вы нібы сказалі, здаецца, нібы дзверы...» «Далей, Том, далей!» «Пачакайце, дайце ўспомніць! Ах, так, вы сказалі, што вам здаецца, нібы дзверы адчыненыя». «Дык я ж іменна гэта і сказала. Памятаеш, Мэры? Ну, ну, далей». «Потым... Ну, я не памятаю, а я не ўпэўнены. Але мне здаецца, нібы вы паслалі Сіда, каб ён... каб ён...» «Ну, ну, што я сказала яму зрабіць?» «Вы сказалі яму, вы загадалі яму зачыніць дзверы». «Божа літасцівы! Ніколі не чула я такога. Вось пасля гэтага не давай верыць нам. Зараз жа пабягу расказаць усё гэта місіс Гарпер, паглядзім, ці будзе яна пасля гэтага казаць усялякія глупствы пра забабоны. Расказвай жа том, што было далей. О, цяпер я ўсё ўспомню, тётя. Потым вы сказалі, што я не злы, а толькі свавольнік і прайдзі свет, і што з мяне спаганяць усё роўна, што... гэта вы сказалі, жарабяці, ці што? Ну, але... Я именно так і сказала, Боже мой. Ну, што ж далей, Том? Потым вы заплакалі. Верна, верна, заплакала, і не першы раз, потым... Потым місіс Гарпер таксама заплакала і пачала гаварыць, што Джо таксама добры і ёй шкода, што яна пабіла яго за сліўкі, калі яна сама выплехнула іх. Гэта быў прароцкі сон. Ну, расказвай далей. Потым Сіт сказаў... Я, здаецца, нічога не сказаў. Не, Сіт, ты сказаў. Паправіла Мэры. Ціха, не перашкаджайце яму. Ну, Том, што ж ён сказаў? Ён сказаў, што ён спадзяецца, што мне там лепш, дзе я цяпер. Але каб я раней быў лепшы... Божа ж мой, вы чуеце? Гэта ж яго сапраўдныя словы. І вы за гэта пасварыліся на яго. Вядома, пасварылася. Не, тут быў ангел. Гэты ангел цябе натхнуў. Потым місіс Гарпер... Пачала расказваць пра Джо, як ён страляў з пісталета пад самым яе носам. А вы ёй расказвалі пра ката Піта і пра лякарства. Зусім правільна. Потым вы доўга гаварылі, як нас шукалі ў рацэ, і што ў нядзелю будзе наша пахаванне. А потым вы з місіс Гарпер пачалі абыймацца і плакаць. І пасля таго яна выйшла. Так, акурат так. Хай не ўстану я з гэтага месца, калі не так. Каб ты сам усё бачыў і чуў сваімі вушамі, Том, ты не мог бы расказаць дакладней. Ну, а потым што было? А потым вы ляглі. І мне было так шкода вас, што я ўзяў ды і напісаў на кавалку кары. Мы не памерлі, мы толькі ўцяклі, каб зрабіцца піратамі. І палажыў на стол каля свечкі. А вы ў гэты час спалі, і твар у вас быў... Такі добры-добры, што я падышоў, нагнуўся і пацалаваў вас проста ў губы. Гэта праўда, Том? Праўда? Ну, тады я ўсё табе дарую. І яна так сціснула хлопчыка ў абдымках, што ён адчуў сябе апошнім нягоднікам. Гэта было вельмі міла з яго боку, хоць гэта і быў толькі сон, заўважыў Сіт нібы сам сабе. Маўчы, Сіт. Чалавек у васне робіць тое самае, што ён зрабіў бы ў яве. Вось табе вялікі яблык. Я наўмысля хавала яго для цябе на выпадак, калі ты знойдзешся. Але, дзеткі, вам ужо трэба ісці. Дзеці пайшлі ў школу, а старая цётка к місіс Гарпер расказаць цудоўны сон пляменніка. Сід не палічыў патрэбным выказаць тое, што ён думаў, ідучы з дому. А думаў ён вось што. Ці ж можна бачыць такі доўгі і складны сон? Ха, усё гэта выдумкі. Якім героем зрабіўся цяпер Том? Ён ужо не скакаў, атрымаў сябе горда, з гонарам, як і належыць пірату, які адчувае, што на яго глядзіць увесь свет. Ён рабіў выгляд, што не заўважае накіраваных на яго поглядаў і не чуе заўваг аб ім, але ў душы адчуваў вялікую асалоду і ад гэтых позіркаў, і ад заўваг. Маленькія хлопчыкі чарадой бегалі за ім і ганарыліся тым, што іх бачылі разам з ім і што ён не гнаў іх ад сябе, а ішоў нібы барабаншчык перад працэсіяй або слон на чале цэлага звярынца. Яго равеснікі прытвараліся, нібы нічога не ведалі пра яго адсутнасць, але тым не менш страшэнна зайздросцілі яму. Яны аддалі б усё на свеце, каб мець яго смуглую, засмаленую сонцам скуру і яго славутасць. У школе вучні так насіліся з ім і Джо, І ў іх поглядах відаць было такое красамоўнае захапленне, што абодва героі вельмі хутка сталі празмерна задавацца. Яны пачыналі расказваць свае прыгоды прагным слухачам, але толькі пачыналі, бо скончыць у іх не хапала фантазіі. Калі ж нарэшце яны выцягнулі свае люлькі і пачалі дыміць з абыякавым выглядам, то слава іх паднялася на недасяжную вышыню. Том парашыў, што цяпер ён можа абысціся без Бекіт Эшер. Яму досыць і славы. Ён будзе жыць для славы. Цяпер, калі ён такі славуты, можа, яна і захоча мірыцца. Ну і хай сабе. Яна ўбачыць, што ён можа быць такім самым безуважным, як і некаторыя з дзяўчынак. У гэты момант прыйшла Бекі. Том зрабіў выгляд, што не бачыць яе. Ён адышоў і далучыўся да групы хлопчыкаў і дзяўчынак, дзе зараз жа пачалася гутарка. Хутка Том убачыў, што Бекі з палаючым тварам і бліскучымі вачыма весела ганялася за таварышкамі, гучна рагочучы кожны раз, калі ўдавалася каго-небудзь злавіць. Здавалася, яна цалкам была занятая гэтай гульнёй, але ў той жа самы час Том заўважыў, што яна ўвесь час старалася быць бліжэй да яго і, відаць, сачыла за ім. Гэта надавала яму гонару, але ён усё прытвараўся, што не заўважае яе. Тады яна перастала ганяцца за дзяўчынкамі і нерашуча пачала хадзіць воддалі, час ад часу уздыхаючы і цішком пазіраючы на Тома. Раптам яна заўважыла, што Том больш за ўсіх гутарыць з Эмі Лоренс. Яна падышла бліжэй, стала бадай побач з імі і нібы вясёлым тонам звярнулася да адной з сваіх таварышак. «Якая ты нядобрая, Мэры Ганна! Чаму ты не была ў нядзельнай школе?» «Я была. Ці ж ты мяне не бачыла?» «Не, не бачыла. Дзе ж ты сядзела?» «Як заўсёды ў класе місіс Пітэрс. Я цябе бачыла!» «Няўжо? Як дзіўна, што я цябе не заўважыла. Я хацела расказаць табе, што ў нас будзе пікнік». «А, гэта цікава. Хто ж наладжвае яго?» «Мама наладжвае для мяне». «Ох, як добра! А што, ці запросіць яна мяне?» «Ну, вядома. Пікнік жа наладжваецца для мяне, значыць, яна запросіць усіх тых, каго я захачу. А я хачу, каб і ты была з намі». «Вельмі міла з твайго боку. А калі будзе пікнік?» «Яшчэ не ведаю. Можа, па канікулах». «Вось будзе весело. Ты паклічаш усіх хлопчыкаў і дзяўчынак?» «Але усіх, хто са мной сябруе або хоча быць маім сябрам». І яна цішком зірнула на Тома. Але той у гэты час расказаў Эмі Лоренс пра страшэнную буру на астраўку і пра тое, як маланка разбіла вялікае фігавае дрэва ў самыя трэскі. У той час яны стаялі за 3 крокі ад дрэва. «А мне можна прыйсці?» – спытала Грэсі Міллер. «Можна». «І мне?» – пыталася Салі Роджас. «Вядома. І мне таксама», – сказала Сузі Гарпер. «І Джо можна? Ну але...» Усе пыталіся таксама, і усе радасна пляскалі рукамі, атрымаўшы станоўчы адказ, так што нарэшце усе былі запрошаныя, апрача Тома і Эмі. Але Том спакойна адышоў, не спыняючы гутаркі, і павёў з сабой Эмі. У Бекі дрыжэлі губы, і слёзы выступілі на вачах, але яна схавала сваё нездавальненне пад вясёлым выглядам і балбатала, як раней. Але цікавасць да пікніка ў яе страцілася, як і наогул да ўсяго іншага. Яна адышла ад таварышак, схавалася ў куток і сядзела там пакрыўджаная і панурая, пакуль не пазванілі ў клас. Тады яна ўстала і з сярдзітым блескам у вачах сказала сабе, што цяпер яна ведае, што рабіць. У часе перапынку Том усё гутарыў з Эмі Лоренс і знарок пайшоў шукаць Бэкі, каб падражніць яе. Ён знайшоў яе на невялічкай лавацы паза школай. Яна разглядала кнігу з малюнкамі разам з Альфрэдам Тэмплем, і абодва былі так захоплены гэтым заняткам, што, здавалася, нічога не бачылі навокал. Тому вельмі прыкра зрабілася, што ён адмовіўся скарыстаць шлях да прымірэння, які паказвала яму Бэкі. Ён лаяў сябе як толькі мог. Эмі весела лапатала сабе, але ў Тома нібы язык адсох. Ён не слухаў яе, і калі яна спынялася, чакаючы адказу, ён мармытаў нешта няскладнае, што часам не мела ніякага дачынення да яе слоў. Пры гэтым ён увесь час кіраваў так, каб прайсці каля лавачкі. Вясёлая балбатня Эмі нарэшце зусім абрыдала яму. Том намякаў ёй, што яму трэба і туды, і сюды зрабіць тое і сёе, што час ідзе, але дарэмна дзяўчынка не спынялася. «Ах, каб цябе!» – думаў Том. «Няўжо ж я ніколі ад цябе не адчаплюся?» Нарэшце ён абвясціў, што яму трэба пайсці дадому, і адышоў з нянавісцю да яе. «І хоць бы хто іншы, — думаў Том, — хоць бы хто, толькі не гэты франт з Сан-Луі, які задаецца, што ён гэтак фасоніста ўбраны і мае арыстакратычны выгляд. Ну, пачакаеш ж ты. Я табе даў чусу ў першы дзень, калі ты з'явіўся ў нашым горадзе, і зноў дам. Пачакай ты ў мяне, францік, дабяруся я да цябе». І Том, каб спагнаць злосць, пачаў размахваць рукамі ў паветра, нібы калашмацячы свайго ворага, і так і гэтак. Вось табе, што атрымаў? Досыць ужо! Ну, глядзі, у другі раз не совай свой нос! Бойка скончылася поўнай перамогай Тома, пасля чаго ён пабег да хаты. Бэкі ўсё разглядала малюнкі з Альфрэдам. Але час ішоў, а Том не вяртаўся, і гэта псавала яе настрой. Малюнкі абрыдалі ёй, яна зрабілася сур'ёзнай і безуважнай, потым маркотнай, а нарэшце адчула сябе зусім няшчаснай і шкадавала, што завяла сваю помсту так далёка. Небарак Альфрэд, заўважыўшы, што яна чамусьці перастала звяртаць на яго ўвагу, безупынна ўскрыкваў: «Ах, вось які прыгоженькі малюнак! Глянь сюды!» Дзяўчынка нарэшце страціла цярплівасць і крыкнула: «Ах, адчапіцеся вы ад мяне з вашымі малюнкамі! Вы мне абрыдалі!» Расплакалася і пайшла. Альфрэд кінуўся за ёй, пачаў яе суцяшаць, але яна сказала: «Адыдзіце, пакіньце мяне адну, я вас ненавіджу!» Хлопчык спыніўся, не разумеючы, што ён зрабіў ёй. Яна абяцала, што ўвесь перапынак будзе разглядаць з ім малюнкі, і раптам пайшла. Альфрэд сумна ўсеўся ў пустым крэсле. Ён быў засаромлены і сярдзіты. Мабыць, дзяўчынка размаўляла з ім толькі дзеля таго, каб пазлаваць Тома Соуэра. Ад гэтай думкі ў ім абудзілася нянавісць да Тома. Яму захацелася прыдумаць які-небудзь спосаб, каб пашкодзіць ворагу, але без рызыкі для сябе. Тут яму трапілася на вочы кніга Тома для класнага чытання. Вось добры выпадак! Ён разгарнуў кнігу ў тым месцы, дзе была задана лекцыя, і заліў чарнілами старонку. Бэкі акурат у гэтую хвіліну глянула ў вакно ззаду ад яго і ўбачыла, што ён зрабіў, але адышла, не паказаўшыся. Яна пабегла ў бок дома, спадзяючыся спаткаць Тома і расказаць яму пра кнігу. Том парадуецца, будзе ёй удзячны, і ўсе непрыемнасці скончацца. Але на паўдарозе яна раздумалася. Ёй успомнілася, як Том наўмысля не звяртаў на яе ўвагі, калі яна гаварыла пра пікнік, і яна парашыла не ўмешвацца ў гэтую справу. Хай сабе яго адлупцуюць за папсаваную кнігу, ёй усё роўна. Яна яго ненавідзіць.